Da Šta popisujete, na primjer, da li popisujete bebe koje su rođene posle kritičnog momenta? Ne. Dobro. A da li popisujete umrle koji su umrli, na primjer, onda popisnica, koje pitanje prvo, da li popisnica stanova, stanovništva, šta? Prvo popisujete da zgradu, kuću, adresu, jel da, gde ste došli, stan, broj stana, podatke o stanu, jel da? Konkretno i o zgradi. E, onda vidjet ćete, sad kad uđemo u aplikaciju, onda sledeće je u nas prvo, znači zgrada, stan i na kraju imate spisak lica i popis lica. To ćete sve vidjeti sad kad uđete u temu, kroz smak kartu, kad budete u temu aplikaciju. Dobro, što se tiče inostranstva, kada je neko, na primjer, išao u vojsku u neku bivšu državu Jugoslavije, da li se to računa kao boravak? Ne. Dobro, a kada je radio tamo? Da. Više godina. Više godina, onda se računa kao boravak u inostranstvu. Dobro, naprimjer, ako imate samo privremeno prisutna lica u stanu, da li bitna nedostaje koji ulazi? Nije, dobro, a kada imate, na primjer, porodicu i privremeno prisutno lice, koji nedostaje unosi? Pa privremeno prisutno lice. Dobro, ne znam da li imate vi još pitanje, možda što nisam, što sam propustila, ili? Ili vi svi, da li imate nekih nejasnoća? Što se tiče ovoga sada što smo pričali? Kako unosite godinu rođenja kada krenete da popisujete? Znači unosimo prvo dan, mjesec i posljednje godine rođenja. Evo da se unosi samo zadnjih 6 cifara i evo druga. Dobro, mislim da ste lijepo prihvatili ovo što smo radili. I već je to danas negdje da se ja vam malo slegne kako treba praktično radimo. Sad bi zavljela Bojanu, Jelena, da krene sa radim. Evidencija ne popisnih stanova, to ti je obrazac, 5 mjere ste dobili. Izgleda ovako. Imamo papir na stvari i radimo sve jedno, sve papir na stvari. Ili nisi započeo ili završio postojanje. Sada je odlično. papira da unutra, tu vidimo, vidimo adres reprodukcije, to je adresa na mapi, ulici je kući broj, to je u prvoj koloni, adresa na terenu, ulici je kući broj, samo ako se ne slažu sa adresom mapa, ulici se ponavljamo, i broj stana na vratima, na to je za stambene zgrade. Ovi za druga kolona, datum posete, tu da ću mrtiti datum posete, onda odgovaraju se šifre za isko posete, to je šestica. E sad tu će biti više ovih opcija, tu su posle koje ćemo staviti pod šifrom. Onda ostale podacije zavisnosti od istove posete, ime, prezime osobe za kontakt, telefon osobe za kontakt, ukupna očekivana broj očekivanih lica u stanu, dogovoreni ženi upisivanja i napomene, to je posljedna 11. Znači, to posljedno, to je dole što vam stoji pisani opcijeno, kod jedan bude ostavljeno obaveštenje od dolazku upisivača, obrazac P11, da ćemo posljed proći. Trenutno nema nikog u stanu, jer i zatečeno lice ne može da daje podatke. Onda kod 2 dogovoren drugi termin za dolazak popisivača, kod 3 dogovoren termin za telefonskog popisivanja, kod 4 prekidnog popisivanja dogovoren termin ponovnog dolazka popisivača, kod 5 prekidnog popisivanja dogovoren termin telefonskog popisivanja, kod 6 ako je odbio i 7 nije ostavio kontakt sa domaćinstvom, ni posle više pokušaja. Znači, ostavljeno poštenje od dolazka popisivača obrazac P1, to je znači model 1. Popisivač je dužan, popisivač je dužan da obilazi svaki sam u različitim terminima, pre podne, posle podne. To je kontrolno da odgovarajući sagovornika koji će pisati podatke. Ako mi posle više pokušaja popisivač ne stupi u kontakt sa licima koje žive u stanu ili zatekno samo lice, koje nisu stavili da daju potrebne podatke o primjer djecu, dužan je da na obrazac T11 upiše datum svog boravka i datum za rok u kojem lice koje živi u stanu treba da pozove info centra radi na ovoj opisu. Sad ovako izgleda P11. To je na obrazu P11 oštampan je broj telefona popisak info centra koji je besplatan, da je domaćinstvo pozove info centar, operator će kontaktirati popisivača i dati mu kontakt telefon domaćinstva kako bi mogao da dogovori termin popisivanja. E sad poslije ćemo još ovo P11. Znači, određivanje roka. Popisivač treba da ima u vidu informacije do kojih je došao na terenu, koji član popisivanja i period koji je ostao do kraja popisa. Ako je do kraja popisivanja ostalo svega par dana, popisivač ne treba da ostavlja obrazac P11, već treba da popuni upitnike prema izjavi drugih popisa. Obrazac P11 popisivač treba da ubaci u odgovarajuću poštu sandučiće ili preda licu koje ga može uručiti odsutnom licu. Ako žalbu roku ne dobije iz infocentra broj telefona do domaćinstva, popisivač je dužan da ponovo ode na datu adresu i proveri da li ima nekoga u stanu od koga bi mogao da uzme podatke ili da pokuša da od lica koje žive u neposrednoj blizini prikupi makar osnovne informacije o odsutnom licu. Onda listo posete dvojka, dogovoren je termin dolaska popisivača, dvojka je dogovoren termin telefonskog popisivanja. Sad, telefonsko popisivanje je u izuzetnim slučajima se koristi, o kojem ću pričati. Ako građani je bilo, ako građani zbog građana ne dozvoljavaju popisivaču ulaza do stana, primjer član koji je sistem poreta, popisivač je u obavezi da predlaže mogućnost telefonskog popisivanja. Također, ukoliko popisivanje samo mora da se prekine, na primjer, u obaveze plana domaćinstva, popisivač može da ponudi mogućnost završetka popisivanja telefonskim putem. Da, znači, ako prekine popisivanje, to je dogovoren termin ponovno, da se ako prekine popisivanje, onda će dogovoriti termin ponovnog dolaska, i ako je prekine popisivanje, da se dogovori taj telefonski popisivanje. E sad, ukoliko dođe do odbijenja, ako u nekom stanu lice odbija da bude popisan. Oficira se dužno da ih najpre podari, da su u skladu sa zakonom o popisu dužni da daju podatke da postoje kazne za prekršaj za oni koji odbijaju popisivanje. Ako je na to da lice odbija da, da bude popisano, popisivač upisuje šifru 6 i u koloni naklonjena precizno opisuje situaciju, znači to je ta posljednja kolona, u kojoj se, znači precizno opisuje situaciju u kojoj se našao. Na isti način popisivač treba da postupi u situaciji kada je započeo popisivanje, ali nije popunio upitnike za sva lica u stanu, jer jedno ili više lica odbija popisivanje. Instruktor izlazi na teren, znači u ovim situacijama kada odbija, instruktor izlazi na teren dan popisivačem, zatim pravi se podrška popisne komisije ako je to potrebno, znači postupno se skladao sa procedurom za pokretanje prekršajnog postupka i popisivač ulazi ostale podatke na osnovu izjave drugih lica i popisuje samo stan u zavisnosti od situacije. To su ta tri primjera koja mogu biti opisane ako se odbija. I nije ostavljen kontakt sa domaćinstvom, nije postoji više pokušaj, znači šifra 7. Uvrti se, ako popisivač nije mogao da stupi u kontakt sa licima koji žive u stanu. Ostavi obaveštenje o dolasku, više puta obilazi stan, niti je bio u mogućnosti da na bilo koji drugi način prikupi osnovnu informaciju o licima. U koloni napomena potrebno je detaljno opisati situaciju. Na konsultacije sa instruktorom popisivač može uvjeti samo podatke u stanu. Znači, kad se javite nama da ako ima druga situacija. Instruktor prati ishod posete kroz posebnu web aplikaciju za monitoring i u situacijama kada unete šifre 6 odbijene i 7 nije ostavljen kontakt sa domaćinstvom i potrebiše pokušaja, preduzima korak u skladu sa posebnim procedurama i obaveštava popisivača o tome. Na koji način treba da završi popisivanje prednosti stana. E sad ovdje vidimo kako izgleda da se popuni. Tu vidite ove adrese na mapi, broj stana, datum kada je bio, onda šifra za posete, sad nemajte, vratno tu ne pišu imena koje je započeto, već se je prekinuo zbog nečega i tu ima broj telefona za to što je već kupio kontakt. I tu je dogovoren termin posetni zapisani, tako da vam je to najlakše da upišete što više podataka ovdje da vi imali sami posetnike, da ne razmišljate, da držite u glavi na papiru. I sad ta napomena, posljednja kolona, koristite ovaj obrazac kao svoju beležnicu, zapišite sve informacije koje mogu biti korisne, na primjer, u dvorištu je opasan pas, ne ići uveče jer nema svetla, ali ih ne radi i slično. I dozvoljeno je precrtavanje i prepravljanje u toj koloni. I sad važno ovdje istaći podatke koje je uneo u obrazac pre 3, za svaki stan koji nije zelačno popisivanje. Ishod posljedne zakladne termine popisivanja kontakta lepo i drugo popisivač treba na kraju dana donese u aplikaciju za prikupljenje podataka. Cifra su 5.3 i sad imam na 2.1. 2.1 je sve praviti što je ja tako. To su popisi sa istakim domaćinstvom je stan. Korištenje osnovnih upitnika, popisnika u razlika 2.1 i upitnik za domaćinstvo je stan u razlika 2.2. Papirne forme. Dozvoljeno je da se ispunjava u izvršnim slučajima. Kada je popisivač mogao da završi kako da se popisivanje, na primjer, kada se tokom rada na terenu veći kvar na laptopu ili se ispriča njegov vašeg, onda možete da pređete na papirnu formu popisivanja. Popisivač je dužan, u tom slučaju nema potrebe. Da vas mrdi da uspije lakše za govor, lakše to vidjeti. Popisivač je dužan da čim se stekne uslove podatke sa papirne upitnike uneće u aplikaciju na laptopu. Te papirne upitnike koje je zadužio popunjene i nepopunjene, popisivač je dužan da preda svom instruktoru na koju završetka popisa. Znači to mora sve da štima u papiru. Osnovni upitnici se popunjavaju sljedećim redosledom. Prvo se za svaki stan i nadležno za svoje popunjava upitnik za domaćinstvo i stan, to je 5.2, a nakon toga se za svako lice upisano spisak lica popunjava popis za 5.1. Prilikom popunjavanja upitnika popisiva treba da vodi računa o strelicama. Sve smernice, uključujemo sad radite ovo za manje se prebačuje, ali mora bi da pratite smernice. Jel, ako su neki odgovori, obeleženi predstavljaju se nekako. zato morate prijaviti za sledite i iza kada se imaju geodabrije podacije obaveze se unose u svaku. E sad ovako, upisuje se identifikacijni podaci, znači P2, adresni podaci, podaci o zgradi, stanu i domaćinstvu, na osnovu popunjava se spisak lica koji je se otvori na sredini, spisak lica, mnogo se stanu učitika. Kada su lice zgradi, upisuje više stanova, adresni podaci, podaci o zgradi, upisuje se samo na prvom grafu P2. Ako jedi... Ako jednom stanu živi više domaćinstva, za svako domaćinstvo se popunjava po jednom obrascu P2, s tim što se podaci tamo opisuju samo na prvom obrascu P2. Identifikacioni podaci. Šifru uopšte ne treba opisivati. Red je broj popisnog kruga, sve na četvrtoj strani. Prepisuje se sa obrasca P3, znači onda je... Popis njegove, znači prvo ide šifra uopšte, ide popisni kruga. Znači, ili kod obrasca P10, u kome će biti kakvija reka. Zgrada, znači sledeće, u tih slučica, prvo znači gde šifra općina, pa ima popisi grupa zgrada. Redni broj zgrada, upisuje se za svaku zgradu koja se popisuje. Ovaj podatak se ne unosi u aplikaciju, već služi popisivaču zgrada za broj materijala. A redni broj se piše tako što se stave vodeće 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 3, koje je u redu. I upisuje se za prvu zgradu, znači 0, 1, se upisuje za prvu zgradu koja se popunjava, koja se popunjava u papirnom popisima, a zatim se redni brojevi nastavljaju u rasposu ljudi. Za sve obrasce P2 koji su popunjeni u jednoj zgradi ili kući, to je na jednoj adresi, upisuje se isti redni broj zgrade. Stan, redni broj stana u zgradi upisuje se, znači to je sledeće tu, se do svaki stan je nastavljen u prostoriju u datoj zgradi za koji se popunjavaju papirni popisi, počeo od isto tako idu vodeći 0001, za prvi stan i tako dalje. Domaćinstvo, za prvo domaćinstvo koje se upisuje u stanu, upisuje se redni broj 01, a druga je 02. Znači uvek moraju biti te vodeće 0. Onda podaci o adresi. Upisuje se samo odgovor na pitanje 2.1, adresa na terenu. Naziv ulice kod broj se upisuje skladno sa stanjem na terenu, sa spisak lica. Ako je u spisku lica, potrebno upisati više od 10 lica. Na novi obrazac P2 prepisuje se izlični potrebni podaci naziv naslovnog mesta, a na gornjoj radini obrazca upisuje se napomena nastavak. Osim toga potrebno je prepraviti sve redne brojeve, tako da neće biti sad 1.2, nego 11, 12 i tako dalje, i nastavlja se upisivanje podataka o tu listu. Pitanja koje su aplikacije na laptopu okres spiska lica postavljaju za odsutne članove domaćinstva, što je znači sad ovdje nazad. Znači to je za P1 nazad. Imate ovako, možda jedan, nešto koji se nalazi još na P1. Znači, ti prije koje su aplikacije na laptopu uopće od spisa lica, a ovdje znači na P1, postavlja će za odnose članove domaćinstva od OZ1 do OZ4, kao i pitanje koje se postavlja za privremeno spisa lica, znači što sam ovdje spored, ovdje je OZ i od 1 do 4, ovo je PL od 1 do 4. Znači tu se upisuje na popisnici, znači tu se upisuje podaci od PL1 do PL4, kao što vidite. Sa popisnica, znači P1 obrazac. I identifikacioni podaci se prepisuju iz obrasca P2, i to popisni krug, zgrada stana, domaćinstva, u to polje lice upisuje redni broj pod kojim službenika lice upisana u spisak lice. To je kolona A u spisku lica. Treba voditi računa o tome da na svim popisnicama koje su popunjene u jednom stanu treba upisati i srednji broj stana. I na svim popisnicama koje se odnose na jedno domaćinstvo treba upisati i srednji broj domaćinstva u stanu. ime i prezime, lice za koje se unosi podaci, pol za pitanje 1 i datum rođenja za pitanje 2, prepisuje se isto lice. I kod papirnih obrazaca za pitanje 31, način putovanja do postoje škole, se odnosi i na radni zaposlene i za lice koji pomađuje školu, a to je u aplikaciji razvojeno, tako da će se na papirnom obrazu popunjavati samo u tom pitanju 31. E sad, sređivanje popunjenih upisnika. Kada popunite sve upisnike u stanu, popisivač treba da provere da li je ukupan broj popunjenih upisnika za domaćinstvo i stan jedan broj domaćinstva u stanu i da li je svako lice koje je upisano spisak lica, da li je svako lice koje je upisano spisak lica popunjeno i popisnika. Zatim sve popisnice treba staviti u pripadajući upisnik za domaćinstvo i stan, znači faktički P2 obrazac, svako sve popunjene popisnice se stavljaju ovako i da bi se tako moglo obrazati. Ne nam piše to P2, P3, P2 vam je, znači, jedan upisnik za domaćinstva i stan, a P1 je popisnik. Ovo kartica koju ćete dobiti, svak upisivač znači dobije identitetnu karticu koja sadrži i ovlaštenje za rad u popisu. Popisivač je dužan da svoju identitetnu karticu kako radi na terenu na vidnom mjestu, recimo oko vrata, i identitetne kartice popunjava i videre popisne komisije. Popisivač je dužan da svoju identitetnu karticu sa ovlaštenjem pokaže prilikom uspostavljanja kontakta sa ispitanicima da im dozvoli da zapišu njegovo ime, prezime i broj popisivača koliko da žele. Evo, to je ovo. Evo, sad tu se vidi i ovlašćenje. Obrazac 5.10, malo sam vam spomenula, namenjen je za popisivače i pored spiska dodeljenih popisnih krugova po naseljenim mestima, sadrži njegov identifikacioni broj i koristički nalog, kao i prostor za upisivanje broja obrazaca P1, P2 i P3, koji je popisivač preuzeo za rad na terenu. Popisna komisija priprema i štampa ovaj obrazac za svakog popisivača. Instruktor upisuje broj obrazaca koje je popisivač preuzeo, odnosno dodati broj obrazaca koji je naknadno dobio. Znači, ovako izgleda. Sada sve što ne iskorišteno se vraća nazad. Znači, ne samo da bacate ono što odbijete, iako ste napravili grešku, nego sve ono što odbijete se pa da. Znači, na ovom obrascu 50, tu je spisak popisnih krugova po popisivaču, možda tu se upisuje opštine obrasce, matični broj opštine, ime i pređenje popisivača, identifikacioni broj i koristički nalog za sve dobiti. I tu se upisuju redni brojevi popisnih krugova, naziv naseljenih mesta i broj primljenog obrazaca. I ako nešto bude potrebno, upisati ćemo naknadno. P11, znači obaveštenje kod dolaska popisivača. Popunjava popisivač tokom rada na terenu, u slučajima kada nakon više pokušaja nije uspio da skupi kontakt sa licima od kojih može dobiti podatke. Na obrazu se nalazi broj telefona popisnog infocentra koji građani treba da pozovu radi dogovora o terminu popisivanja. I popisivač može ako želi na ovom obrazu pisati iz koje broj telefona radi brže kontakt s licima da bi skratilo to da ne mora da zove call center, nego može prijeti dva stvari da zove ako postoje da se obrazu telefona i gleda ovako obrazu. Evolucion je upitnik 5.13. Ovaj obrazac je ispunjava aplikaciji da se prikupljene podatke na laptopu. Služi za osnov kvaliteta aktivnosti realizovanih tokom provođenja popisa, obuke, saradnje sa instruktorom, uslova rada na terenu, kao i različitih instrumenta korištenih tokom rada na terenu, tipa mape, aplikacije itd. Evo nam izgleda ovo ovako i da ćete u aplikaciji na kraju sve obaviti u popolnici. Kaže bilo 3 do 5, bilo na kraju odbijenih slučajeva, to je to što je posljedno, ne može da dobije masno. zgrada, znači na terenu, po predviđenju da se ide od 8 ujutru do 8 uveče. E sad tu je oktobar, tu je ispočinje ono posle 15. koji su spada napravi, to baš nije, gdje su nije spada napravi. I baš nije, da se ide tamo sve malo sati. Ali vi možete da idete u tom intervalu. E sad to je ono za prvi put kad odete, da se vidite, počinjete da radite. E sad za neke dogovore kada će odete kod nekog pa da neko kaže vam da se dogovorite, to možete vidjeti bilo koje vreme, može da kaže dojste u 9 sati uveče. Ako se sa nekim dogovorite, znači gde ste bili, i onda mu kaže, mogu sam napadati. Tako radi do 9 sati, tako i dođe tu i tu sve, to mi odgovara po mrtvi. Ali ovo, što bi trebalo, znači da se poštuje, znači treba da sam dosta. Znate da znate ovo je što je ovo je to gleda. Da, ali ako konto na tome dobijem da živim i znam da većina ljudi ujutro radi, onda bez veze idem. Dobro, znači ti si postupovi. Znači sami ćete napraviti plan sa njima, obit ćete pre ovoga. Isto tako i vikendom. Tako i da. Znači popis traje 10 dana, 2 dana. Znači svi njima ćete napraviti plan, prvo ćete obići jedne dana te popisa, ovo je da je vaš mene, napravit ćete plan kada ste uvijek ići i poslijete da li ste da li ste stalo stanovištvo, koje kuće ili koje možda se obiđe te vode, ili koje rade ljudi, onda ćete ćete popisati. Da se napišete sam sebi, imate te ove izgledate se, što sad ste govorili, i tamo ste odpisivati, to možete se odpisivati ove veličine se u tom služu kao da je već stavio. Šta je nerazdužio? Ja prosto i probate. Da, da smo na primu, te, u kojoj svi vidimo, u ulici se poznamo 10 ljudi. I imamo taj potrebu koji budu samo pošli. Da mi se oni da razvojamo, či poznamo, ne kažemo, napred, znači ne idemo po njih na kuću, nego ovdje telefonski odmah, što dogovorimo, dolaze. Znači, umrem u 5 dana, jer se ovo radi, znači, sve da sam šilo svoje. A ne, i onda sam za, jel? Pa, ne znam, recimo, dobija svaku po jednu grupu. I ako to rekli ste, neće bi danas super završili ste svoj del popisa, što ne znači da... Ako si sve našao kuće, ako nisi, ne čekaj kraj od toga. Ne, od toliko ima. A ti što nisi kući, što najveće to? Šest, od šest, sedam. To je uvod svaka prosa. Samo da pitam nešto, na primer, moji sestra i zet žive zajedno i moja sestra ide u inostranstvo da radi. Ja kada dođem tamo, da li ja nju popisujem? Da. A njena deca žive u Subotici, nisu s njima u stranu, da li popisujem i njih? Da li je popisujem godine, da li s koji razlog njihom godinu? Popreselili su. Pa ne, oni ih nao popisujem. Znači oni više nisam samo je osoba čista. Znači, Ako roditelji kažu da se deca ne žive više tamo, sa njima, se nisu kao što partneri priznaju to vaše projekte. Ja sam rečela jedan primjer, ima komšinu i ćerka živi u inostranstvu, ali ima naše papire i dođe ovdje trudno da odradi sve što je treba, naravno, i želi dalje da ostane, jel, ovaj, kao da se vodi tu. Znači ona se vodi da je u Vašku u Noli, a živi u Aulici već 7 godina. I dođe tako jednom godinu dana, jel? E sad mene juče ta žena, ona se uplašila, žena kaže da još će moja ćerka, znači kako je da popišem, jel? A ona živi preko. Kaže, ja ću slagati, ja ću reći da ona dugo živi, da ti njoj je ostalo po zdravstvu i sve. Ja sam rekla da nema veze. Niko ne može da uvodnije sve podatke. Sad, mi smo ići provravati, da li ima duplirano boravište, odnosno da li je da li odjavila ili nije odjavila, kada je počeo put i ostav kuće. To niko nismo provravati, niko će podatke koji mi sad samo ti se koliko odjavljava, nije upotrebljava ili neki način zbog nekih prekršenih ili tijevičnih bila. To često ste rekli da onaj ko živi duže u obrazu znanje znači. Jeste, ali... Da, sve što kaže ona, to je vero. Sve zavisi šta ona kaže. Da. Sad u ovom slučaju ta žena što kaže. Ona je 7 godina živio. Pa da, ali ona kaže da je došla. Ona je išla sa Subotice u šoping. Mi ne možemo drugačije da postupimo, nego da kažemo jeste ona je prisutna, da li radi, da li ne radi, ostale podatke, osim... Vidiš i što ti kaže, da. Da. Možemo li mi da završimo? Hvala. Osim onih podataka koji se odnose na nacionalnu pripadnost, veroispovest, materinje. Znači sve ostalo može sad majka da date. I jedino što je isto domaćinstvo, porodica, ne porodica. Da, da. Ja sam na nekom bilo nego već ovaj potrebi tako nekako iznenice. Ovaj pojavno ne to bojazno kod tih starijih ljudi, znaš. A da. Pitao me jedna za kongrad isto. Znači šta to prijavi sina i čerku, oni nisu imate živu, svaki dan radimo u kakvom sinhronizaciju. Sinhronizacija, to je stvari pode onda na dnevnom nivou. Zadužimo i korisno na ovoj šutci. Zvoreći tiš popisu, to je, kako kaže, dobro ti samo nekoliko pomaraju na svoj popisu za 5-2, nesim dobro ti samo nekoliko pomaraju. Ja bih šalim, pošto ovo skoro radi, ali treba se nam ništa. Ovo ćete koristiti 0. I to smo mi sad uradili. Slušajte, da li potišemo od pada pitanja? Ja nećemo sve ovo raditi, vi ja mi ćemo pomagati. Ne slušajte već kad priča Bojanine. I ovdje pritisnemo odobrenje na yes i sad čekamo da on odvrti svoje. Dalje da radi različno. Smeri sad, lukom je da idem dalje, ako ne možete vi da izmrtite. Evo, i sad se otvara novi prozor gdje ćete vi upucati novu lozinku. Neku svoju lozinku po izboru koju ćete zapamtiti. Lozinka treba da se sastoji od najmanje 6 karaktera i treba da bude sastavljena isključivo od brojeva i slova. Kojim redosledom sve jedno je, ali nemojte sebi sada zakomplikovati život za vrijeme obuke, to kasnije. Ukoliko se desi da zaboravite i izgubite lozinku, nije ni to tragedije, možemo vam vezati ovdje lozinku, ali trudite se da zapišite negdje duši. Evo sad ću ja izabrati nešto. Negdje napišite. Ma datum rođenja ili nešto najlakše. Da, samo zapišite, sutra ćete zaboraviti. Ma ne, ja ne zaboravim. Ja sam malo zaboravim. Najbolje da se zapišite. Dobro, i ovdje izabrate, znači dva puta, morate jednom ukucati, potvrditi još jednu tu lozinku i kliknite na promjenu lozinke. Na ovu opciju promjenu lozinke. Kaže, ne može. Nakon toga traži laptop od računa da se ponovo ulogujete u aplikaciju sa novom lozinkom. Korisničko ime, odnosno korisnik ostaje isti, samo lozinku menjate i opet kliknete na logovanje. Opet mu dozvolite da radi šta treba da radi. E sad, otvorim vam ovaj novi prozor gdje izaberete ovdje gore, znači ovo što piše P8007051, to je korisnik, je šifra korisnika. Sljedeći red imate da izaberete istraživanje, nema puno opcije, ima samo popis stanovništva, znači kad kliknete na tu strelicu sa vidi se desno, otvara vam se taj padajući neki, padajući da nije vidite koje istraživanje je u pitanju. Otvorit će se padajući meni, nemate isto više opcije, ima samo jedna opcija i izaberete, mislim da piše 10/2022, što označava oktobar, koji mjesec određen za popisivanje. I kasnije vam se pojavljuje opcija za sinhronizaciju, piše tako sinhronizacija ispod ta dva reda, vi ćete kliknuti na to. I onda ćete pustiti da se sinhronizuje to da. I to ćete raditi kao što sam rekla kad goste u bilici, ali ujutro obavezno i najbolje bi bilo uveče nakon što završite puno svih pobeda. Sad toga ćemo malo da sačekamo. Znači, ovdje izaberete period na koji se odnosi, izaberete 10/2022 i kliknete na sinhronizaciju. Sada ću budi ovo izreći, ali to neće raditi sačivo. Pa da, nema neći promis, jer sad nismo unošeni svi aplikacije. Sve aplikacije je trenutno prazno, znači da bude više. Odlično. Znači, sad smo dobili obaveštenje da je preuzimanje podataka uspešno obavljeno, odnosno da je obavljena sinhronizacija uspešno obavljena. Kliknemo na OK. Idemo ovdje, ima opcija nastavi. Potrebno je da kliknemo na to. Nakon čega će, nakon klika na nastavi, treba da se otvori novi panel sa informacijom da se može nastaviti sa radom, odnosno da je laptop spreman za nastavak. E sad, u ovom donjem delu postoji opcija, u stvari ne, u ovom online režimu završavate razgovor. I sada izlazite iz ovog online režima, klikom na ovo dugme izlaz i izlazite potpuno iz aplikacije i još jednom kliknete na dugme izlaz. I sada kad želite da uđete u offline deo, opet pokrećete Unicapi, kako se zove aplikacija, ovdje već bude odabran način rada offline, vi samo proverite i kliknete na dugme nastavi. Upisujemo opet korisnika. Novu šifru i kliknemo na dugme logovanje. Također i ovdje izaberete istraživanje, izaberete period, kliknete na nastavi i sljedeća stranica mogućnost je unos podataka. Ako kliknete na unos podataka, otvara vam se nova stranica. Tu možete da vidite predmet sinhronizacija kada je rađeno. Evo, posljednja je uređena 6.9. to je danas. Do sada šta je urađeno, šta je popisano. Da li je nešto spremno stanova, znači ako je urađen popis stanova potpunosti, da li je nešto spremno za slanje i da li je nešto od strane instruktora vama vraćeno na doradu. Znači vi kad pošaljete nama podatke, mi ćemo to iskontrolisati, provjeriti. Naravno, ne možemo da provjerimo informacije koje ste vi dobili, ali tehnički deo možemo da vidimo da li je u redu sve. Ukoliko primetimo da postoji neka očigledna greška, mi ćemo vratiti uz komentar vama na doradu. To će se vama iskazati u ovom dijelu, a i kasnije ćete moći da pristupite. Na kraju, skroz dole, nalazi se evaluacija rubrika koji se popuni na kraju, kad je popis završen. Njime vi ocenjujete sve do sada, sve do tada što ste radili. Klikom na dugme popisivanje. Otvara se nova stranica gdje vam piše, znači Bračka Topola, to je opština, popisni krug. Popisni krug možete izabrati iz padajućeg menija ili kucanje baš šifre popisnog kruga. Padajući meniju pristupate pritiskom tastera F4. Sad, u ovom slučaju ja imam pristup samo jednom popisnom krugu. Vi ćete izabrati taj popisni krug. Pritiskom tastera Enter. Miš tu ne igra neku veliku ulogu. Posle vam se otvara opcija, odnosno prebacuje ekskursor na ovu opciju ulice na mapi. Također, ovdje možete da izaberete padajući meni opcijom F4 ili da počnete da kucate naziv ulice. Ukoliko izaberete F4, vidite da je padajući meni i vama će se otvoriti vjerovatno više opcija kad budete bili na terenu. Ukoliko izaberete zvezdicu, kasnije ćete vidjeti sve ulice odjednom, znači pregled svih ulica. Ukoliko izaberete konkretnu ulicu, vidjet ćete samo tu ulicu sa kućnim brojem. jedna kvarta, postavljamo samo jednu ulicu. Enterom potvrđujete izbor, odnosno birate šta ste izabrali, a još klikom na potvrdi izbor, dodatno izaberete. E sad, znači otvaram se konkretno stranica koja će vam koristiti za unos svih podataka, za popis. To vam je zaposleni adresa. Znači ovaj prvi deo, znači, ajde druge prema odlegati. Znači ovaj deo, legete, možete, on je otvoren, ali možete kliknuti na ovu linijicu da ga zatvorite ili da ga otvorite. Tu objašnjava šta se dešava ovako, šta se izgleda. Znači, ako zaberete ovu prvu opciju, koja se nalazi skroz desno, znači sad zaberete, recimo, datu adresu. Klikom na ovu strelicu, vi ste označili, sad ste na toj nekoj datoj adresi, Salaš 77, i ovdje ovim klizačem, ako idete skroz desno, dolazite do ove, šta bi bilo, ovčice neka. Klikom na tu opciju, možete upisati, ako ne znamo zašto. U svakom slučaju možete sebi upisati napomenu šta se desilo na terenu ili tako nešto, ako imate. Klikom na ovu kućicu, ovdje, otvara se prozor za unos podataka 18 grada. E sad, to ćemo kasnije detaljnije da obrađujemo. Sad samo ovako. Dobro, obzirom da nemamo uneti prizavog i ovog stana, ne možemo to da se onda imamo četvorka je ta legenda koja objašnjava koji simbol u tableti, odnosno u adresaru. I ovaj ovde zero je pristup izveštajima, pregled stanova u kojima je zakazan termin i tako dalje. Ništa nije jasno. Thank you. Woo!